kontestacja. Piąty września jest dzisiaj, godzina 21:00, poniedziałek 2011 rok. Więc najwyższa pora, żeby zacząć główne wydanie kontestacji jak co poniedziałek i jak co poniedziałek wyjątkowe główne wydanie kontestacji, bo nigdy nie jest takie samo jak poprzednio. Marcin Hugo Kosiński, witam Was i kłaniam się jakże nisko, tak nisko jak mogę się pokłonić tutaj przed mikrofonem Wam wszystkim, którzy zasiadacie po drugiej stronie komputerów i innych odbiorników posiadających internet. Witajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o posłach i o senatorach. Znowu o polityce. Strasznie dawno nie rozmawialiśmy o polityce. To wróćmy do korzeni. Dzisiaj będziemy narzekać trochę. Przypominam, że główne wydanie kontestacji opiera się na takiej formule, że mamy takich różnych ważnych gości, bardzo niebanalnych ludzi, o może to jest dobre słowo, do głównego wydania zapraszani są nieszablonowi ludzie, tacy oryginalni, jedni w swoim rodzaju. Jeżeli sobie przejrzycie archiwalne nagrania, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. Tydzień temu mieliśmy na antenie Tada Witkowicza, czyli polskiego miliardera, który wprowadził kilka spółek na giełdę i kilka innych nie wprowadził, tylko je rozwinął i generalnie taki łebski gość, który stanowił taki przykład człowieka, że da się własnymi ręcami coś zrobić. Tak od razu mi się przypomina historia innej osoby, która kiedyś była na antenie kontestacji, czyli Waldemara Deski, który to jeden z muzyków zespołu DAB wybudował sobie dom własnymi ręcami, również nie pytając się nikogo o zgodę, ponieważ wiedział dobrze, że jej nigdy nie uzyska, więc się zupełnie tym nie przejmował, tylko po prostu robił, co uważał za słuszne i takie postawy absolutnie popieramy i takich ludzi będziemy zapraszać i wspierać i stawiać jako wzór, bo to myślę, że to jest dobry wzór. Przypomnę, że dzisiaj o 21.45 Martin Lechowicz będzie w Superstacji na żywo, także nie ma go tutaj na przykład z nami teraz w tej chwili, więc jeżeli chcecie go posłuchać, to sobie włączcie Superstację, jeżeli tam dysponujecie w swoich odbiornikach. Jeżeli ktoś może nagrać, to niech nagra, umieści na YouTubie, wyśle do nas linka, to my to później puścimy w świat, żeby ta jego wiekopomna rola była uwieczniona. No i co? To przypomnę, że można do nas dzwonić. Można do nas dzwonić z telefonu na numer 222-195-321. 222-195-321. Jest to numer warszawski stacjonarny i tak właśnie za niego płacicie. Lub na Skype'ie kontestacja.com wpisujecie i również możecie się dodzwonić do audycji i dzwońcie dzisiaj, bo dzisiaj jest audycja bardziej luźna i będę miał do Was pytanie zaraz po w takim wstępie jeszcze jednym na temat tego, czy posłowie zarabiają za mało. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, to jeszcze powiem kilka słów o ramówce kontestacji. Jako że nastąpił oto wrzesień dzisiaj, po raz pierwszy nastąpił wrzesień 2011 roku i uprzedzam, że kontestacja wciąż jest w takim programie wakacyjnym, ponieważ mamy takie przedłużone wakacje, takie studenckie. Dlaczego takie długie? Bo możemy sobie takie zrobić, więc sobie takie robimy. Przygotowując się do wielkich zmian, które w październiku i na przełomie października-listopada nastąpią. Między innymi będzie, myślę, bardzo dużo ciekawych, nowych audycji, które wprowadzimy tutaj na ramówkę. Już mogę zdradzić taką jedną tajemnicę, że na pewno jedną z audycji poprowadzi Sławek Sikora. Jest to człowiek, który, jeżeli oglądaliście film Dług, znajduje się on w naszym kinie, w kontestkinie, na naszej stronie, no to jest to bohater, na podstawie którego losów nakręcono nakręcono ten film. To jest jeden z tych dwóch ludzi, głównych bohaterów i właśnie ta osoba będzie prowadziła u nas audycję na temat społecznego nieposłuszeństwa, ponieważ Sławek prowadzi między innymi fundację Wolność bez granic, także się to bardzo dobrze, jego cała działalność, o której opowie więcej w swoich audycjach, zazębia z tym, co robimy w kontestacji i to będzie, mam nadzieję, dobry czas tutaj spędzony u nas i wasz z nim. I szykujemy jeszcze kilka takich też biznesowych już audycji, takich bardziej przedsiębiorczych, to już się dowiecie wkrótce, ponieważ teraz dogadujemy ostatnie szczegóły z ludźmi, także to wszystko w październiku zacznie powoli ruszać i myślę, że już na przełomie października i listopada już ruszy pełną parą. Także obserwujcie nas, zmieniamy również stronę główną, która zyskała teraz przyspieszenie i teraz jakby na przyspieszonych obrotach ją kończymy i myślę, że to również zostanie uruchomione jakoś w przyszłym miesiącu. No, to zapraszam do audycji. A to może na temat absencji jeszcze. Bo to takie strasznie, ludzie się niektórzy tam mówią, że jest mało audycji teraz, że są niektóre zawieszone, niektóre wciąż mają wakacje. No mają, ale niedługo już nie będą mieć. A ta ciągła absencja! Co to jest absencja? 77 dni nieobecności, kurwa, co to jest absencja? No czasem chyba jest obecny, chyba. Ale nawet jak jest obecny, to wtedy też jest nieobecny wtedy. To jeszcze słowem wstępu, ruszyła kampania społeczna. Kampania społeczna wykreśl 212KK. Co ciekawe, nie jest to kampania sygnowana przez kontestację, ale jak najbardziej popieramy takie inicjatywy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych rozpoczęło taką akcję na rzecz zniesienia właśnie tego paragrafu z kodeksu karnego, który brzmi w tej chwili, bo może nie wszyscy może sobie uświadamiają, że w Polsce mamy przepisy, które brzmią następująco. Ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną o działanie, które może ją poniżyć w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do niej, czyli na przykład mówi, że... Co może na przykład mówić? Że na przykład mówi do policjanta, że pan nie broni ludzi i to podważa już wtedy zaufanie całego społeczeństwa do tej instytucji, albo mówi na przykład, że wy panowie w tym szpitalu to częściej zabijacie ludzi niż ich leczycie. No to wtedy jak najbardziej również podważa zaufanie do tej instytucji, więc taka osoba, która tak powie, no bo ja przecież tak nie mówię, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności, jeżeli sprawca dopuszcza się zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, czyli na przykład Rada Kontestacja, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. I no, ten absurdalny przepis istnieje wciąż i jest wykorzystywany co jakiś czas przez polskie sądy, zresztą jak wiele innych przepisów i teraz te trzy organizacje postanowiły zorganizować taką kampanię społeczną, żeby przede wszystkim uświadomić ludziom, że coś takiego w ogóle istnieje. Istnieje taki artykuł w kodeksie karnym, więc wpiszcie sobie tam w Google wykreśl 212KK i znajdziecie pewnie dużo szczegółów na temat tej akcji. Jak najbardziej popieramy. Jakiś czas temu, nie wiem, kilka dni temu, coś w ten deseń, Tomasz Lis, który, jak wiecie, zarządza tygodnikiem Wprost od jakiegoś czasu, dzięki czemu tygodnik Wprost stał się, no do bólu, skrajnie politycznie poprawną gazetą i dzięki temu poprawił swoje wyniki czytelnictwa, więc to się jak najbardziej opłaca w Polsce być politycznie poprawnym i mówić to, co inni mówią, więc Tomasz Lis opublikował taki tekst, który odbił się szerokim echem w innych mediach, że, no bo to dziennikarz, a nie polityk, wysnuł taką tezę, że polscy politycy zarabiają za mało. Jeszcze raz. Polscy politycy zarabiają za mało. Za mało. i wobec tego należy im pensję podnieść. Polscy politycy, czyli posłowie, zarabiają w tej chwili w około bodajże 10 tysięcy złotych brutto, z czego im netto zostaje z 8 tysięcy złotych, albo jakaś taka suma tego rzędu, plus jeszcze otrzymują zwrot opłat za biuro i parę innych dodatków. W każdym razie to jest tam kolejne kilka tysięcy, które sobie muszą rozliczyć. No, więc tyle zarabiają. Średnia krajowa w tej chwili w Polsce wynosi, z tego co pamiętam, około 3 tysięcy złotych, czyli posłowie zarabiają no 3 średnie krajowe. Może trochę więcej niż 3 średnie krajowe. I Tomasz Lis wychodzi z takiego założenia, że, no, że to jest za mało, że przecież za takie śmieszne pieniądze absolutnie nie będą szli do parlamentu ludzie, którzy są w jakikolwiek sposób kompetentni, jako że w dosyć ciekawy sposób przeprowadził tam no, aspekt dowodowy na poparcie swojej tezy, mianowicie porównał ich głównie do piłkarzy, że ten piłkarz zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie, a oni zarabiają 8 tysięcy. To jak to może być? No, ale w każdym razie teza jest taka, że oni zarabiają za mało, wobec tego w jaki sposób mają być dobre autostrady albo na przykład dobre drogi, skoro już nie tylko parlamentarzyści, ale w ogóle wszyscy urzędnicy zarabiają jakieś śmieszne pieniądze, że dobrzy prawnicy nie pójdą nigdy do parlamentu, no bo przecież po co mają zarabiać 1/6 tego, co mogą zarabiać poza parlamentem. Także co o tym myślicie? Dzwońcie na numer 222-195-321. Jestem ciekaw, czy kreator zadzwoni na przykład dzisiaj. Lub na Skype'ie kontestacja.com. No. Czy zgadzacie się? Czy należy polskim parlamentarzystom podnieść pensję? Ruski kniaś mówi, że dałbym w mordę temu Lisowi. Tak mówi. Nie, strasznie niepoprawnie politycznie mówisz to. We wproście byś tego nie puścił. Nie poszedłby ten tekst. Właśnie, czy zapraszam was na czata już? To przypominam, że nasz czat jeszcze jest na stronie chatkontestacja.com. Chatkontestacja.com. Już są tam no jakże ciekawe istoty, jak na przykład właśnie ruski kniaś, który chce lać w mordę. Tylko, że ciekawe, że mówi, że dałbym w mordę, a nie pójdzie i nie da. To się, tym się różni teoretyk od praktyka, że ruski kniaś jest takim teoretykiem. No, a teraz czekamy też na praktyków. No, to i mamy od razu pierwszy telefon. Proszę, jak się miło składa. Cześć, słuchaczu. Jak ci na imię? Cześć, Hugo. Pinoche z tej strony. Cześć, Pinoche. Słyszałem, że temat jest o pensjach dla posłów, to porozmawiam trochę. Proszę cię bardzo, bo ty nie jesteś posłem. Nie jestem posłem. Okay. Jestem nawet za młody, żeby zostać posłem. Okej, okay. Ale głosujesz na posłów? Czy jeszcze nie? Też nie. Nawet i na jeszcze... to jestem za młody. No proszę, to zobaczymy, czy ten brak doświadczenia jakoś przerodzi się tutaj w mądrość w telefonie. To powiedz mi, czy posłowie na razie weźmy tych posłów. Czy posłowie zarabiają za mało? Zarabiają tam koło 10 tysięcy złotych. Słuchaj, czy 10 tysięcy to jest mało? Dla posła. Chciałbym tyle zarabiać. No to... Słyszałem, że Tomasz Lis porównał ich zarobki z zarobkami piłkarzami. Ale słuchaj, co robią posłowie, a co robią piłkarze? Piłkarze biegają po boisku, w pocie czoła. No, nie wszyscy, no ale biegają, męczą się i dostają za to pieniądze duże. No. A posłowie to co? Pójdą sobie, wiesz, usiądą w Sejmie, podniosą rękę, kiedy trzeba. A, czyli ty chciałbyś, żeby taka fizyczna praca była, tak? Żeby jakby kopał dół, to wtedy powinien więcej zarabiać taki poseł, tak? Ale oni intelektualnej pracy też nie wykonują. A kto ten, nie wiem, ale ktoś musi przeczytać te wszystkie ustawy, które tam się uchwala, czy nie? Albo ktoś je uchwalić, oni w komisjach siedzą i oni tam je opiniują i przygotowują i w ogóle, czy nie? Hugo, ja w to nie wierzę. No ja ci posłowie głosują tak, jak im każą. No. Jakiś poseł może nawet nie mieć pojęcia o tym, o czym jest ta ustawa. No tak, no tak właśnie jest. No po to jest główny tam poseł wyznaczony, który zawsze się głosuje tak jak on. No dobra, czyli to okej. Okay. Czyli ty nie dałeś podwyżek z posłom, tak? Ja bym jeszcze im nawet odebrał trochę tego. A ile? Ja bym dał im tylko tyle pieniędzy, żeby mieli jakieś tam pieniądze na przeżycie, na dojazd do Sejmu i na jako taką pracę, a jeżeli będzie im mało, to niech się wezmą za jakąś inną pracę. Posłowie powinni się zbierać na Sejmy jak najrzadziej i w czasie między jednym zebraniem a drugim, nie wiem, no, prowadzić jakieś swoje firmy, pracować na etacie, cokolwiek. To po co mieliby być parlamentarzystami wtedy? No, z powołania. A czy dzisiaj jakiś parlamentarzy to z powołania? No, nie wiem, prawdę mówiąc. No ja też nic nie wiem o żadnym parlamentarzyście z powołania. Ja w sumie, I ciekaw jestem, czy ktokolwiek wie. Znam wielu przedsiębiorców, a jakoś posłów tak jakoś bardzo, bardzo niewielu. Także trudno mi jest powiedzieć, prawdę mówiąc. Okej, czyli ty byś ich dał im do średniej krajowej, tak? Tak, 2500, 3000. No wiesz, średnia krajowa. Jak powiesz posłom, że dostajecie tyle pensji, ile wynosi średnia krajowa, to oni zrobią, co się da, żeby ona wynosiła 50 tysięcy. W ten sposób chcesz ich, tak? To możesz na przykład... Ale nie. No. To nie o to chodzi, bo jak oni zrobią tak, żeby średnia krajowa wynosiła 50 tysięcy, to się będzie musiało zakończyć już nieszczęściem. Albo zaczną drukować pieniędzy na potęgę, albo zrobią jakąś inną głupotę. Czyli w ogóle nie wierzysz w polityków? Nie wierzę w polityków. Ja wierzę w monarchię. Wierzę w to, że będzie jakiś król, który zdoła to wszystko ogarnąć i kilku doradców do tego. A ile powinien król zarabiać? Ojej, no... Nie mam pojęcia, ile zarabiają królowie, a ile powinien. No. Król jako wszyscy politycy w jednym powinien zarabiać dosyć dużo, aby mógł reprezentować kraj, mógł organizować jakieś takie przyjęcia dla ambasadorów, dla głów innych państw. No, to myślę, że król powinien mieć dużo pieniędzy, ale nie tyle dla siebie, co na reprezentowanie kraju w ten sposób. A jak jest król, to jest właścicielem wszystkich ziem wtedy w kraju, w którym rządzi. Czyli to jest jego prywatna własność. To się z tym zgadzasz, tak? Że są tam... Nie. Dlaczego wszystkie ziemie, na przykład ja mam kawałek pola, to dlaczego, znaczy no nie ja, no rodzice, nie? To dlaczego ten kawałek pola ma być własnością króla? No nie, ten nie. Skoro jemu nic do tego. Ten nie, ale wszystkie takie niczyje tak zwane. Że on może łaskawie wtedy, łaskawie sprzedać część lasów tych, tak? To jak jest teraz na przykład są lasy państwowe, czyli są niczyje de facto. Znaczy tak niby czyjeś, ale niczyje. To wtedy jest jasność taka, że wtedy są króla na pewno i wtedy on to może zawsze decydować. No słuchaj, jeżeli coś jest państwowe, to powinno należeć do tego, kto to państwo reprezentuje, czyli do króla. To tak. A jak było w średniowieczu? No jak król miał trochę ziemi swojej, nie należącej do nikogo, to dodawał ją jakiemuś wojownikowi, czy tam rycerzowi, komukolwiek. Dawał czasem, tak. Za zasługi, no bo wtedy miał z czego dawać. No, dobra. Tak, a dzisiaj to już nie bardzo jest co dawać. No dobrze, to nie będę zajmował anteny. Jest jeszcze parę rzeczy, ale dobra, dzięki ci wielkie za ten pierwszy głos. Jako, że właśnie rozpaliłeś tutaj do czerwoności nasze telefony, więc teraz nic mi innego nie pozostaje, jak tylko odbierać je do końca naszej audycji. Filip jest z nami, cześć. No witam wszystkich, cześć Hugo. Dzień dobry. No to ja chciałem powiedzieć, ile powinien zarabiać poseł. Czy dałbyś mu podwyżkę? Bo to on jest, wiesz, on jest twoim pracownikiem. Tak. Czy dałbym podwyżkę? Absolutnie, abym mu uciął tą pensję do 0 zł i 0 groszy. To jest rozwiązanie bardzo, bardzo fajne, ponieważ powoduje, że posłem może zostać po pierwsze osoba, która chce pracować dla kraju. Po drugie, robi to charytatywnie i ma swój biznes, z którego czerpie pieniądze i nie potrzebuje się nakraść. A jak teraz dostają pieniądze, to co? To znaczy, że kradną czy nie kradną? Jak to jest? To znaczy nie, no ale jest to motywacja, tak? Diety poselskie są dosyć wysokie. No i to jest na pewno motywacją, żeby tym posłem zostać. Jeżeli to będzie praca charytatywna, no to będzie już ciężej, tak? Coś z tego ugrać. To nie będzie taki łatwy zarobek i myślę, że tacy społecznicy bardziej w połączeniu z jednomandatowymi okręgami wyborczymi będą raczej chcieli coś dla tego kraju zmienić, a nie ci, którzy chcą mieć immunitet i chcą zwiać przed prokuraturą na przykład. To znaczy, nie rozumiem, o co pytasz teraz, jaki to ma odnośnie do zarobku. No w sumie to żaden, ale to jest też zaleta bycia posłem, czy tam... Immunitet, tak? Znaczy, żeby w takim razie osoby nie chciały po prostu zarabiać, ale by korzystały z immunitetu. Tak jest. No i przy okazji ustalały prawo, tak jak teraz się dzieje, No bo teraz, jak wszyscy wiemy, prawo jest ustalane głównie pod firmy znajome, tak? I właściwie chyba prawa się nie ustala w inny sposób, czy pod służby specjalne, które mają inwigilować kolejnych obywateli, czy pod firmy, które mają tam lepiej funkcjonować, więc to... Nie, to znaczy, to, myślę, powiem... to jest wszystko przez to, że oni zarabiają tę tam dyszkę? Zresztą tacy ludzie są wtedy, przychodzą? Ja nie wiem, nie jestem przekonany. To znaczy, co do immunitetu, nie zastanawiałem się długo na ten temat, ale myślę, że immunitet powinien być, ale jeżeli pojawi się jakieś oskarżenie, to powiedzmy, że taki poseł nie może się ubiegać o reelekcję do czasu wyjaśnienia sprawy. Czyli po swojej kadencji, którą ukończył, sprawa musi zostać wyjaśniona, tak żeby nie zakłócać jego pracy w Sejmie czy w Senacie. I dopiero wtedy rozstrzygamy ten spór. Jeżeli wszystko jest okej, to dalej może kandydować do Sejmu czy Senatu. Jeżeli nie, no to już wiadomo, że... No to wystarczy tam jedną dziewczynę, wiesz, wystawić, która powie, że została zgwałcona 3 lata temu i tak się będzie ta rozprawa ciągnąć przez 5 lat kolejnych, przez 2 kadencje właściwie. Bo tak to jest dzisiaj przyjmowane, nie? Z tymi oskarżeniami. No tak, no ale jeżeli przyjąć, że mamy możliwość zmiany pensji dla posła, no, jeżeli możemy teraz teoretyzować na temat odcinania immunitetu, to również teoretyzuje, że mamy sądy tak sprawne, które to rozwiążą, powiedzmy, w ciągu roku. Okej, okay, dobra. Ale tylko się padła propozycja, żeby do zera całkiem. Poprzednia była, żeby do średniej krajowej, teraz do zera. Ciekawe, czy ktoś się odważy, żeby w drugą stronę. To na razie. To na razie. Dzięki ci wielkie. To był Filip. Filip Obława. Tak, z nami był. No to może mały dżingiel na temat... Ja muszę zapowiedzieć niestety ten dżingiel, bo to niektórzy mogą mnie zrozumieć. To jest na temat idealnej obsługi klienta, która by się niektórym przydała. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę... Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. Słuchacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych, w Radia Ludzi Przedsiębiorczych, Radia Ludzi Niebanalnych, niepoprawnych politycznie, ciekawych świata i w ogóle takich, których się raczej rzadziej spotyka na ulicy niż częściej. Bo częściej się spotyka ludzi typowych, czyli tacy, którzy myślą tak jak cała reszta myśli, co bardzo dobrze wyszło w sądzie naszej przeprowadzonej. Kto powinien głosować? Na naszej stronie wisi cały czas www.kontestacja.com. Tam niżej jest taką niezwykle atrakcyjną brunetką na okładce. Więc w kontestacji spotkacie zupełnie inne osoby. Osoby niezależnie myślące i mam nadzieję, że właśnie do takich osób, do takich ludzi kierujemy nasze radio. I absolutnie nie zależy nam na całej reszcie. Co ciekawe, zupełnie nam nie zależy na tym, żeby poszerzać tutaj gremium odbiorców na tych wszystkich ludzi, którzy nie potrafią myśleć, nie umieją albo po prostu jeszcze tego nie robią, a w przyszłości dopiero będą. Więc dopiero jak będą, to zapraszamy ich do kontestacji. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, ile powinien zarabiać parlamentarzysta, jako że w tygodniku Wprost ukazał się artykuł Tomasza Lisa, że powinniśmy podnieść pensję politykom polskim, ponieważ za takie pieniądze żaden polityk nie będzie pracował. Dobrze nie będzie pracował, jako że tam nie było tylko odwołań do piłkarzy, tam było również odwołanie do czego? Do reportera telewizji, który zarabia kilka razy tyle co premier. Bo ja nawet nie wiedziałem, że aż tyle zarabiają reporterzy. Ja myślałem, że właśnie tak w granicach tych politycznych pensji, więc jak widać nie doceniłem tutaj tradycyjnych medium, także co na temat tego uważacie, na temat tej sprawy. Jak na razie padły 2 zdania, jedno było takie, żeby obniżyć pensję politykom, a nie podnosić na pochybel Tomaszowi do średniej krajowej, a Filip powiedział, żeby w ogóle obniżyć do zera. Także kto się odważy powiedzieć co innego, spytajmy Kubujaka. Cześć. O cześć, poczekaj tylko sobie tutaj ściszę. Proszę cię bardzo, ścisz radio jak w Radiu M. Powiedz, czy kierujesz się również zawiścią do polityków, chciałbyś ich pozbawić źródła przychodu, czy wręcz przeciwnie, chciałbyś ich ułaskawić 30 tysiącami miesięcznie? Ja ci powiem tak, ja uważam, że najlepiej by było oczywiście będę tutaj tym jedynym, który powie, że trzeba więcej. No. I zrobić tak, że parlament to jest po prostu połowa dorosłego narodu z prawami wyborczymi, druga połowa pracuje, żeby im płacić. No i by tak jak w Ameryce się zamieniało 1/3 w wyborach ciągle i byłaby taka rotacja i każdy byłby posłem co jakiś czas i każdy by zarabiał 30 tysięcy. Czyli każdy by kradł tam reszcie, tak? Wtedy już każdy byłby złodziejem w pewnym etapie życia. No tak. To genialny plan. Nie, ale tak na serio, no to faktycznie ja się z Pinochetem zgadzam, tym co na początku mówił, że najlepiej, żeby był jeden król, który by to wszystko ogarnął i tyle, żeby tam poziom tam władzy państwowej był taki, że jedna osoba to ogarnie, nie? Taki minarchizm zupełny. A póki nie mamy króla? Póki nie mamy króla. No, bo to jest coś takiego, że dlatego o tym rozmawiamy, bo tutaj powtarzamy w kontestacji od czasów pierwszej próby cenzury internetu przez Donalda Tuska, którą wspaniałomyślnie dzięki waszej pomocy powstrzymaliśmy, że premier, jak i każdy inny parlamentarzysta, członek rządu, to są nasi pracownicy. To znaczy, jak wiecie, w konstytucji jest napisane, że suwerenem jest naród. Naród to jesteś ty, Kubu, jak ja to jestem, taki dziwny, kolektywny troszkę byt. No niemniej jest to byt powyżej tam tej całej reszty tam zatrudnionej, czyli tam parlamentu i rządu. I tam, no. Więc możemy ustalać im pensję teoretycznie. Bo w praktyce nie możemy oczywiście. Teoretycznie. Nie wiem, może demokracja bezpośrednia. Nie, no, możemy, nie wiem, no to... Dzięki mediom możemy, tak. Możemy podzielić państwo na po prostu, że każde miasto jest niepodległe, takie wolne miasto Gdańsk, wolne miasto Gorzów, tu u nas wolne miasto Warszawa i niech się tam rządzą. To może być, demokracja bezpośrednia taka. Nie? Wolna dzielnica Marki, wolna dzielnica Kurdwanów i tak dalej. Nie? No na przykład. A jeszcze tutaj mówiłeś o ruskim kniaziu, na tym na czacie się przyznam, że to jestem ja. Chciałem coś dalej napisać, ale coś się blokowało. Tutaj już tam nie będę dopisywał, bo to już musztarda po obiedzie, ale... Dawaj. Coś tu właśnie u was się blokowało na czacie przez jakiś czas. Już sam nawet nie pamiętam, co chciałem dopisać. Aha, to była merytoryczna wypowiedź, muszę ci powiedzieć. A coś jeszcze na temat, czy już nie? Wiesz co, jeszcze na temat tych piłkarzy, że w sumie no, należy się politykom po 100 tysięcy, bo robią tyle samo, co piłkarze, skoro piłkarze mogą dostawać za no, praktycznie nic nie robienie. Chociaż nie, no z Meksykiem wygrali, to sorry. No ale... właśnie piłkarze nie szkodzą przynajmniej, a politycy robią to właściwie zawodowo. No to jednak coś robią, no to trzeba podwyższyć. Zawodowo szkodzą i jeszcze na dodatek przy piłkarzach, no tutaj już jest... Chociaż nie, ja nie powiedziałbym, że to jest dobrowolny wybór, bo to... Mogę powiedzieć, że ktoś im płaci niby, nie? Ale z drugiej strony my im fundujemy tam stadiony wszystkie, więc w sumie my i tak im płacimy tym wszystkim piłkarzom de facto. Kurde. No tak. Po prostu wszystko jest pod przymusem. Nikt tu normalnie nie zarabia. Kubu, jak co ty robisz zawodowo? Powiedz mi, że coś robisz. Ja chodzę do państwowej szkoły. No kurde, następny. No po prostu same pijawki społeczne. A, idźcie. Przepraszam. No idź, Kubę, idź. A, idź. Kurde. Nie będę cię słuchał w ogóle już. Nie. Wyłączę, Kubie. A tak z drugiej strony to zawsze mnie ciekawiło, dlaczego razem poszliście do polityki? Co, nie było innego pomysłu na życie? Akurat mieliśmy podobne zainteresowanie. Jakby brat został ginekologiem albo żywą torpedą, to co? Drugi też by został ginekologiem albo żywą torpedą? Trochę tak, ty panowie. Co wy myślicie, że jeden taki jak wy, to co, ludziom nie wystarczy? Po co mi wystarczy? Pozwolimy sobie mieć inny pogląd. Śmieszni jesteście i tyle, no. Odbierzmy telefon, a co by nie, bo jako, że dzwoni 17 tysięcy osób, a między innymi Paweł. Cześć, Pawle. Cześć, cześć, Hugo. Wiesz co, ja chciałem tutaj się przyłączyć do dyskusji i powiedzieć, że moim zdaniem, skoro twierdzisz, nie wiem, czy mnie słuchać, bo... Słychać się doskonale. Słuchać, no to świetnie. skoro twierdzisz, że tutaj my jesteśmy tak jakby pracodawcami tych naszych pięknych posłów, no to być może warto by było rozliczać ich na podstawie, nie wiem, no zarobku na przykład jakichś tam średnich firm. Prywatnych. Prywatnych oczywiście. Żeby na przykład oni się o nas starali. No właśnie. Wtedy jest, oni mają motywację, żeby nam tutaj ulepszać życie, znaczy przedsiębiorcom, tak? Czyli wprowadzić jakiś współczynnik, tak? Zależny od tego, tak? I waloryzować im co roku. No tego jeszcze nie przemyślałem, ale myślę, że to jest jakaś tam, wiesz, dobra droga, żeby jednak polepszać jakby, znaczy no... dać szansę przedsiębiorcom i rozwijać, tak? No, bo na przykład można było spróbować na podstawie PKB, ale to mogłoby być zmylne. Tak, PKB się liczy w bardzo dziwny sposób. Kiedyś właśnie, dokładnie. Mieliśmy audycję, jak sobie wpiszecie tam kontestacja PKB, coś tam, to wtedy wam wyskoczy. Bardzo dobra audycja była, pamiętam, właśnie na temat tego, jak się liczy PKB i co to tak naprawdę jest. To co wam atakują w różnych mediach. Ale to jest, powiem ci, niegłupi pomysł. Nawet ja bym zaryzykował, że można by im zrobić współczynnik wielokrotny na przykład. Proszę cię bardzo, zarabiacie 10 razy tyle, co średnia w gospodarce, ale prywatnej, czyli tych takich, nie wiem, tych prywatnych, to po prostu, nie, to chyba da wyliczyć, nie, tak ankietami zobaczyć. Ile pan zarabia? 100 zł. Ile pan zarabia? 10 tysięcy. No i jest średnia 5. No, tak? Tak. Myślę, że to jest pan. Ewentualnie może, nie wiem, może zebrać wszystkich tam spis tych przedsiębiorców i przedsiębiorcy tam się deklarują tam tak w ZUS-ie, znaczy w ZUS-ie, co ja mówię, w Urzędzie Skarbowym, ile tam zarobili i na podstawie tych danych jakoś tam wyliczać, tak powiedzmy, średnie firmy tam zatrudniające do iluś pracowników, no nie wiem, no to... To już jest kwestia koncepcji, no ale myślę, że taki sposób wyliczania byłby trochę bardziej efektywny, tak, dawałby motywację. Chociaż te poprzednie pomysły tam społeczników, czy jak ktoś przedstawiał, to też mogłyby być ciekawe. No, przy przedsiębiorcach to nie byłbym taki tutaj szybki, jako że przedsiębiorcy akurat oficjalnie mogą nic nie zarabiać, to... Jak wiesz, tutaj jako kontestacja współpracujemy ze Szkołą Przedsiębiorców ASBIRO. No i ostatnio właśnie sobie rozmawialiśmy, jak robić tak, żeby nie zarabiać nic, a żeby od tego, co już musimy tak wydać na przykład na siebie, to żeby płacić 9% podatku. O, czy nie, nawet mniej, 8,5% podatku. No i się da to zrobić, co ciekawe. No i takich rzeczy się uczy w tej szkole, także ja tutaj bym współczynnika przedsiębiorców nie brał, aczkolwiek takich, wiesz, takich, ja wiem, etatowców może, to prędzej, bo oni się tak łatwo nie wymigają. Tak naprawdę główne podatki płacą etatowcy w tym kraju. Tak, myślę, Hugo, że masz rację w tym momencie, że może rzeczywiście od etatowców byłoby łatwiej, powiedzmy, to obliczyć i też mieliby z tego coś ci posłowie, którzy byliby rozliczani tak jakby za wynik, nie? No dokładnie, tak za efekty, nie? Jak handlowcy prawie. Taki. No tak. Okej. Okay. Dobra, no to tyle chciałem powiedzieć, no i słucham dalej. Dzięki wielkie, to był Paweł. To był Paweł w kontestacji i to będzie teraz drugi Paweł, już taki inny, który ma takie fajne zdjęcie, takie leżące w Skype. Cześć Paweł, jesteś na antenie. Chciałem powiedzieć, że... Obniżyłbyś, czy podniósł? Czy uzależnił od czegoś pensję polityków? No tak, dlaczego ja siebie słyszę, mimo że ja już wyłączyłem radio? A to nie wiem, to nie powinieneś się słyszeć, to radio absolutnie wyłącz i słuchaj mnie w Skype'ie. No jest zupełnie wyłączone. O, to spróbuj jakoś to zwalczyć i powiedzieć, co ci leży na sercu. Nie, no u mnie radio nie działa, naprawdę. No, to dobra, a co masz do powiedzenia na temat pensji? Dobra. Zabrać im, ale to chodzi o to, że w ten sposób. No, niedawno była audycja na temat przymusu nauczania ludzi. Tak. I tego przymusu nie powinno być. Tak. I teraz trzeba pomyśleć, przymus rządzenia ludźmi. Czyli tego przymusu moim zdaniem również nie powinno być. Więc nie powinno być żadnych osób rządzących. Mhm. Ani prezydenta, ani premiera, ani posłów. A skoro nie powinno być posłów, no to po prostu z tego wynika, że nie powinni nic zarabiać. Mhm. Bo ich nie powinno być. To pojawi się klasyczne pytanie, to kto powinien ustanawiać prawo? Nie powinno czegoś takiego być, jak ustanawianie prawa. Ludzie powinni myśleć sami. Okej, okay. Czyli absolutnie nikt nie wie, czyli sądy też można jednocześnie Tak, trzeba nawet. Tak, a jak się pojawia jakiś spór pomiędzy tobą a mną, to wtedy co robimy? To wtedy myślimy, że do tej pory również się pojawiał i sądy nie dawały sobie z tym sporem rady. Aha. I więc nie ma żadnej różnicy. Spór był i spór będzie. A czyli go nie rozwiązujemy po prostu. Rozwiązujemy, ale po prostu ludzie muszą nauczyć się myśleć sami. Bez osób trzecich, które pomagają im rozwiązać spór. Po prostu sami ludzie muszą sobie zacząć radzić. Nie, a czy takie skrajnie anarchokapitalistyczne, nawet jeszcze bardziej niż anarchokapitalistyczne chyba, bo przynajmniej anarchokapitaliści mówią o sądach jeszcze, że jakiś tam istnieje. No może być. No po prostu tak czy siak. Sądy nie dają sobie rady, do tej pory sobie nie dawały rady. Czeka się rok na proces jakiś albo i dłużej czasami. Ludzie umierają jeszcze zanim dostaną odpowiedź, powiedzmy z sądu. Tak się zdarza czasami. No i to nie ma sensu, żeby były te sądy, że nie ma sensu, żeby ludzie rządzili ludźmi, no bo jak do tej pory nic z tego dobrego nie wynikło. Ale co za tym idzie? No posłów nie powinno być wcale. I królów też nie. Zadania. I królów tak. Również. Absolutnie, żadnej władzy. Czyli prawo siły takie trochę, czy nie? No nie, prawo siły, prawo... No ludzie myślący sobie poradzą, bo po prostu jedni uważają, że siła jest w przemocy, inni uważają, że siła jest w ilości ludzi, którzy się zbiorą. No de facto jest w przemocy siła. To tak, tylko że mądrzy ludzie zarządzają, wiesz, tą przemocą tam tych takich osiłków na dole. Ale to jest w przemocy siła, bo jak wiesz, no nie wiem, no jak ty mi zabierzesz, powiedzmy sobie, 10 tysięcy złotych będziesz mi wisiał, no to jak będę miał siłę, no to wtedy je wyegzekwuję, a jak nie, to nie. No to już jest odmienny temat, bo według mnie jeszcze również pomiędzy, pieniędzy również nie powinno być. Okej, okay, więc ja ci nie zabiorę 10 tysięcy, bo mnie pieniądze po prostu nie kręcą. A w towarze to możesz zabrać. A towaru bym nie musiał tobie zabierać, bo mam swój własny. Aha, i tak wszyscy mają swój towar. No jakby wszyscy myśleli, to by wszyscy mieli. Ale nie wszyscy myślą. No nie wszyscy myślą. Jak widać, większość nie myśli. Jak widać po zamieszkach w Londynie na przykład, czy w Anglii w ogóle ostatnimi czasy. A to była młodzież, no to czego można wymagać od młodzieży, która została wychowana w systemie takim, jaki jest zresztą wszędzie, zresztą w całej Europie. No, w demokracji. No właśnie, demokracji. Właśnie tego możemy wymagać, co się dzieje tam w tej chwili. No. Ale o czym mówił już Martin w swojej audycji. Tak, no i to się właśnie dzieje, co się. Czego rodzice ich nauczyli, to mają po prostu. No. No, okej, okay, dobra. To dzięki ci wielkie. To był Paweł. Paweł anarchista. To był. Co sądzicie o tym? Nie, właściwie nie o tym, nie, bo odbiegniemy trochę od tematu. Także o tym to, jeżeli coś sądzicie, to wypowiedzcie się w naszych komentarzach na stronie kontestacja.com, jak będzie ten odcinek, albo napiszcie maila i wtedy na przykład zrobimy audycję tylko i wyłącznie o tym, czy powinny być pieniądze, czym są pieniądze, czy nie powinno być pieniędzy. Ja jeszcze, korzystając z chwili przerwy, co zrobię? Zaproszę do kontest kina naszego, ponieważ ten dżingiel, który leciał parę minut temu, to jest dżingiel z nowego filmu w naszym kontest kinie, 19 Południk, z Andrzejem Grabowskim w roli głównej zresztą. I tam jest ten film i będzie wiele innych filmów również, ponieważ pojawił się wreszcie oczekiwany od dłuższego czasu zarządzający kontest kinem, czyli wreszcie zeszło to z moich barków i zajmuje się tym Emil Sowiński, który regularnie, zdaje się, umówiliśmy się co 2 tygodnie, czy coś takiego, będzie aktualizował kontest kino o jeden film, więc was tam tym bardziej zapraszam. No, Olo się pojawił na naszej antenie. Cześć, Olo, jakżeż dawno cię nie słyszałem. Cześć, co tam słychać? Dobry, a wszystko tam ze Śląska i chciałem podziękować, wykorzystać okazję i podziękować kontestatorom, którzy wysłali mnie w kampanii. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale udało się zarejestrować. No, to powiedz więcej o tym, bo to wiesz, większość pewnie nie ma pojęcia tak naprawdę. No, okazało się, że jest kontestator, który kandyduje do Senatu. No. Jestem ja. A sytuacja była dosyć napięta do końca, bo bardzo krótkie terminy do rejestracji. No, wyłącz radio. O, widzę, że to jest jakiś, czekaj, muszę znaleźć rzeczywiście. Tak, bardzo słusznie. Wyłącz o, jest, już jest okej chyba. Tak, już powinno być dużo lepiej. Tak, bo strasznie słaby zasięg na Śląsku, nie wiem czemu. No, w każdym razie terminy były bardzo krótkie. Wszyscy słyszeli o Korwinie, o Jurku. My też mieliśmy krótkie terminy. Najpierw trzeba było mieć 1000 podpisów ogólnopolskich, później 2000 w okręgu. Ale wszystko się udało. Zebraliśmy siłami znajomych, przyjaciół, też kontestatorów, 2500 podpisów w okręgu na Śląsku. No i już mamy decyzję, jestem zarejestrowany, będę kandydował na senatora. Powiem szczerze, że taki kandydat obywatelski to nie ma łatwo. Okazuje się, że ludzie bardzo niechętnie się podpisują. Jest ogromna nieufność. Tak? Jak jest pozapartyjny? W ogóle jakikolwiek. Bierze się to stąd, że Adam Słomka, nie wiem czy wszyscy wiedzą, podobno ma zarzuty o to, że fałszował listy do różnych rejestracji. Ja powiem szczerze, że ja sam osobiście zbierając, spotkałem się z kilkunastoma osobami, które mówiły, że przepraszam pana, ale nie podpiszę się panu, bo spędziłem 1-2 dni na prokuraturze, ponieważ kiedyś się komuś tam podpisałem i to był Adam Słomka. Także tutaj okazało się, że to przesłuchanie tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi w sprawie Adama Słomki, no, odbija się rykoszetem na jakości demokracji. Ludzie się po prostu mieli nieprzyjemności, boją się, nie ufają. Rzeczywiście, bo tak rzeczywiście czytałem o tym, że oni tych wszystkich ludzi przesłuchiwali potem w ramach... Tak, to potem było 60 tysięcy ludzi przesłuchanych i to rzeczywiście odbija się szerokim echem. Amazing. Tutaj jest też taki dodatkowy kontekst związany z tym, że Adam Słomka operował na Górnym Śląsku, więc w moim okręgu też macierzystym, który tutaj jest i to rzeczywiście no, nie sprzyja. Bo na początku powiedziałeś, że z takim zaskoczeniem, że obywatelski kandydat. I tutaj rzeczywiście jest tak, że obywatelski niezależny kandydat z własnego konkretu, czyli taki jak ja, rzeczywiście może liczyć na jakąś przychylność. To znaczy osoby, które już się podpisywały, kończyły to spotkanie krótkie takim zawołaniem powodzenia, trzymam kciuki, wesprę pana w wyborach, gdzie pana znaleźć. Młodzi wyborcy oczywiście wygoogluje pana i tu rzeczywiście taka pozytywna energia. Jest rzeczywiście duży feedback, ale... Mówię, pierwsze wrażenie rzeczywiście bardzo ciężkie, ten case Adama Słomki. Ja nie wiem, czy inne komitety już o tym wspominały, czy ktoś o tym mówił, ale no mnie i osoby mnie wspierające to bardzo, bardzo mocno dotknęło. Druga sprawa, tak jak mówiłem, krótkie terminy. My musieliśmy zebrać 2000 podpisów, które uzna PKW. Tu jest też cały problem, to znaczy my zebraliśmy około 2500, ale ja znam też takie przypadki, że ktoś zebrał 2600, 2700 i PKW mu odrzuciło. Tu rzeczywiście jest pewien problem, to znaczy no... Ludzie albo się mylą w takich drobnych kwestiach, że pisząc na przykład Tomek, a w dowodzie mają Tomasz. Niektórzy nie chcą sięgnąć do dowodu. To nie to samo. Mylą tak? PESEL. Więc no, taka też niefrasobliwość osób, które się wpisują. Także też trzeba uważać. Myślę, że to nie jest jakaś złośliwość, że ktoś fałszywie wpisuje, prawda? Ale też nam się zdarzyło, że rzeczywiście tutaj były błędy. Ja miałem ze sobą prawników, swoich przyjaciół, oni tam wskazywali. Już nie pamiętam, któraś cyfra jest taka, że wskazuje płeć, czyli musi być albo parzysta, albo nieparzysta. Więc jakoś tam staraliśmy się weryfikować te podpisy, ale mówię, no sytuacja była taka do końca była niepewna. No udało się to wszystko. Też dzięki kontestatorom, którym chciałem podziękować, bo ja wykorzystałem taką metodę, że w internecie można było zebrać formularz i wydrukować sobie, przesłać mi. I za pierwszym razem, kiedy zbierałem z całej Polski, otrzymałem pocztą blisko 200 takich podpisów. No. Różnie. A to zdarzało się, że było ponad 30 podpisów, a zdarzało się, że ktoś mi przysłał 2-3 naprawdę z najdziwniejszych zakątków Polski. No i przy tej rejestracji już w okręgu, kiedy zbierałem na terenie swojego okręgu, czyli okręgu numer 72, to jest Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiat Raciborski, powiat Wodzisławski, też kilkadziesiąt podpisów w ten sposób do mnie dotarło. Także internet nie działa może na miarę Ameryki, ale tutaj chyba jesteśmy prekursorami w tej kwestii i jest rzeczywiście odpowiedź. Oczywiście te podpisy to były podpisy młodych ludzi, którzy zbierali a to powiedz mi, rodziny, sami się podpisywali. Powiedz mi, Olo, jako że gadamy o zarobkach parlamentarzystów, ile chciałbyś zarabiać jako senator? Halo? Jesteś tam? O, coś przerywasz chwilę, ale nie, ja cię, czekaj, ja cię nie puszczę. Czekaj, to jak zaraz wrócisz do nas. O, jesteś z nami teraz? No powiedz, że jesteś. No takie ważne pytanie ci zadałem, no. No kurczę, nie ma człowieka. Może zaraz do nas wróci. To zaraz postaramy się wrócić do Ola. Olo, który zebrał wymagane minimum podpisów, żeby startować z listy senatorskiej. No jest to osoba, którą mogliście poznać, jeżeli byliście tam na różnych spotkaniach organizowanych jako kontestacja, to również Olo się tam z nami jakoś organizował i robił różne ciekawe rzeczy. Maga. No to zanim Olo nie wróci, to z Cokemana mamy, wyłącz radio Cokeman, słuchaj nas w Skype'ie i powiedz, czy chciałbyś się zemścić na politykach i obniżyć im do zera pensję, czy nie. Czy wręcz przeciwnie. A najpierw powiedz, czy w ogóle jesteś z nami. To dobry komentarz jest, Cokeman. To dziękuję ci bardzo, to przekonało mnie. Kaczka, to maks, co może z siebie być. Słuchajcie kontestacji jedynego w polskim internecie, nie tylko w internecie, jedynego w Polsce, po polsku, radia tego typu, radia ludzi wolnych, radia ludzi przedsiębiorczych, w którym rozmawiamy na tematy takie, na które nie rozmawia się w innych rozgłośniach, w innych stacjach telewizyjnych, nawet w gazetach, w większości gazet się na takie tematy nie rozmawia, chociaż tutaj już jest większa wolność słowa, ponieważ tam nie docierają macki Krajowego Urzędu Cenzury, który przyjął nazwę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wobec tego my się opieramy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i praktykujemy wolność słowa w praktyce. Jeżeli sobie na uczelniach waszych albo w książkach czytacie sobie teoretycznie, czym jest wolność słowa, to to jest teoria. A jak przyjdziecie sobie do kontestacji, to tu jest praktyka. I tą oto praktykę właśnie będziemy tutaj praktykować tak. Z kreatorem. Cześć, kreator. Tak, witam. Słychać mnie w ogóle? Cześć, doskonale. Dużo lepiej niż Cokemana, którego nie było słychać w ogóle. Powiedz mi, czy, bo właśnie, ja cię wywołałem na początku, czy podniósłbyś pensję parlamentarzystów do 10-krotności średniej krajowej? Bardzo chętnie, byleby przestali mieć wpływ na to, jakie są podatki w Polsce i w ogóle na jakiekolwiek sprawy związane z ekonomią. Czyli żeby nie mogło... Bo bez polityków, jak na przykład kiedyś Tusk i Sepp pojechały na wakacje, to był spokój. No ale wiesz, że jest... Pamiętasz, parę lat temu było coś takiego. Cała masa złego prawa, wiesz, to są tony prawa ustanowione. Tak, ale ludzie za 10 lat by się, gdyby nic nowego nie dokładać, to by się nauczyli to wszystko omijać i by był spokój. No też raz. Wszystko by zbankrutowało i by było fajnie. Nawet KGHM może by zbankrutował, no. Słucham? Nawet KGHM może by kiedyś zbankrutował. No tak, no i o to chodzi, no bo przecież chyba nam zależy, żeby Polska miała normalną gospodarkę, a nie jakąś patologiczną. No na razie ma coraz bardziej patologiczną z dnia na dzień. No tak, ale na przykład ta szara strefa, którą tak wszędzie się demonizuje, no to jest w zasadzie cała nadzieja naszej gospodarki, bo jak padnie ta oficjalna gospodarka, to ta gospodarka partyzancka się będzie miała świetnie. Tak samo jak za komuny. Nie było mięsa, poszedłeś na wieś, zapłaciłeś dolarami i mięso było. Czyli ty mówisz, że w tej chwili w obecnym systemie pensja, czy tam dieta i pensja posła nie ma żadnego wpływu na jakość jego rządzenia. Czy ma wpływ? Nie, zupełnie nie ma, bo oni po prostu będą kradli niezależnie od tego, ile będą zarabiać, bo jest taki system. Ja jestem za tym, żeby im zabrać prawo do decydowania o sprawach gospodarki. A ewentualnie jak już ta gospodarka sama się naprawi, to wtedy można po prostu tak pro forma pousuwać te przepisy, żeby nie wadziły tam, żeby czasem komuś nie przyszło do głowy kogoś skazać. To wtedy można tak po prostu już wywalić połowę tej konstytucji, połowę tych przepisów w ogóle do śmietnika, resztę anulować, zostawić ustawy jak Wilczka w 88. Tylko żeby nie było żadnych okrągłych stołów, żeby tam te komuchy nie mogły kraść. A powiedz mi, czy ty byś coś majstrował przy pensjach europarlamentarzystów, którzy zarabiają... Ten burdel Brukseli, to w zasadzie mnie to tam rybka. Bo oni zarabiają więcej niż polscy posłowie. Słucham? Oni zarabiają więcej niż polscy posłowie. A no dużo, dużo więcej. Tylko, że trzeba powiedzieć jedną rzecz, że nie istnieje państwo żadne na świecie, które by się utrzymało dłużej niż kilka dni, gdzie jest totalna anarchia. Jak ktoś mówi, że niepotrzebni są sędziowie. No, nawet w starożytnej Republice Rzymskiej, nie mylić z cesarstwem, które było strasznie skorumpowane i patologiczne, no to tam prawo działało bardzo dobrze, bo było jasne. A obecnie właśnie prawa są niejasne i to jest problem. Nawet tak samo jak przedsiębiorcy u Kamila Cebulskiego mówią, że podatki nie są takim problemem jak to, że są skomplikowane te przepisy. Także trzeba wszystko upraszczać maksymalnie. Nawet nie tyle, że są skomplikowane, co są sprzeczne, wobec siebie. Tak. Czyli każdy, to zależy od dobrego humoru, tudzież, wiesz, łapówki. Ale to jest celowe na przykład, bo wśród architektów kiedyś był pomysł, żeby zrobić obrazkowe prawo budowlane. To padło chyba na Politechnice Krakowskiej i Śląskiej, to te wszystkie SARP-y i te korporacje, kliki architektów, to się w ogóle oburzyły, że to przecież ktoś sobie kupi takie prawo i będzie wiedział, jak budować budynek, to pod architekci są. Mi na przykład by to było na rękę, bo często ludzie z pierdołami przychodzą do architektów zamiast sami się tym zająć, tylko że nie mogą, bo no, takie są przepisy. Tak samo do prawników. Prawo architektów w Polsce jest zbędne moim zdaniem, bo przede wszystkim źle podchodzą do klientów, ale to już tam, ja jestem wariatem, więc tego, nie słuchaj mnie też w tych sprawach. A ile zarabia architekt taki przeciętny? No ja zarabiam 2,5 kafla, ale to jest, wiesz... To poniżej średniej. No etatowa robota, więc przyłażę, siedzę przy komputerze, robię jakieś bzdury, dzwonię do urzędu. No, wiesz, gdyby nie było tej biurokracji, to by zamiast 10% architektury, 90% biurokracji, proporcje wyglądały na odwrót, też odwrotnie by wyglądały płace, bo architekci by się wyselekcjonowali, którzy są dobrzy, którzy są źli. Po prostu ci, którzy są tylko dobrzy w dzwonieniu po urzędach i papierkowej robocie, to by mogli zostać księgowymi, bo to pasuje do ich poziomu. Natomiast ci, którzy faktycznie chcą projektować, no to by zajęli się projektowaniem. Czyli tym, do czego są kształceni, a zresztą w ogóle kształcenie. Większość architektów się uczy projektować, a nie uczy się zadzwonić do urzędu, coś załatwić. Gdyby nie to, że ja się interesuję, wiesz, ekonomią i w ogóle tam różnymi rzeczami od historii po politykę, to pewnie tak bym sobie nie radził dobrze, jak sobie radzę. A co powiesz na taki case ze Stanów Zjednoczonych, że prezydent USA zarabia tak około 30 tysięcy dolarów, tak ze 100 tysięcy złotych, powiedzmy, ale znaczy to tak, to jest z tej takiej budżetowej, tak, pensji, podczas gdy tak w sumie zarabia kilka milionów z różnych tam przemówień, z książek i z większości, wiesz, tam ze swoich, z tego, z czym żyje. Czyli tak naprawdę ta pensja taka państwowa, to stanowi jakiś tam ułamek, promil, procent jakiś. Znaczy to jest moim zdaniem dużo uczciwsze niż jak na siłę ma państwo płacić jakieś premie albo te wszystkie korporacje bankowe. Bo to jest normalne, że człowiek zarabia i po prostu po pracy w wolnym czasie możesz robić co chcesz. No to Obama tam pogada, jest weekend na kilku uczelniach i dostanie tam za to paręset tysięcy. Natomiast w przepisach europejskich to by było strasznie oburzające, gdyby na przykład wyszła sprawa, że polityk więcej zarabia prywatnie niż państwowe. Dlatego są takie absurdalne pensje. Myślisz, żeby się oburzyli ludzie? No strasznie się oburzają, jak tam ktoś dorabia sobie. W ogóle zresztą kiedyś był taki polityk chyba z Ruchu Odbudowy Polski, co przyjeżdżał starą Skodą pod parlament i wszyscy się pukali w głowę, czemu sobie lunchi nie wynajmie rządowej, bo on po prostu chciał sam dojeżdżać do parlamentu, a później w ogóle przegłosowali, że politycy mają zakaz jeżdżenia prywatnymi autami. To kiedyś Tusk wiadolił, że musi jeździć z borowcami, bo nie może sobie sam prowadzić auta już tak jak kiedyś. To jest najsmutniejsze dla niego w byciu politykiem. A w latach 90. wczesnych można było prywatnym autem jeździć, bo była większa wolność niż teraz. I po prostu ten polityk sobie przyjeżdżał starą Skodą, stawiał te Skody obok tych lunchi, no i wszyscy się pukali w głowę, że wariat uczciwy jest i Skodą przyjeżdża do parlamentu. Przyznam, że to było dosyć zabawne w tych oświadczeniach majątkowych polityków, kiedy oni się szczycili. To właściwie to nawet wciąż to jest chyba, nie? To nie tak, że to było kiedyś, tylko wciąż istnieje takie przekonanie, że jeżeli polityk nie ma w ogóle oszczędności żadnych, to znaczy, że on jest taki nasz, taki swój chłop, taki, że on... Nie, no to jest po prostu, znaczy akurat to, że Kaczyński nie miał konta, to nie znaczy, że nie ma pieniędzy, natomiast oszczędności, jak ktoś nie ma, to dla mnie w ogóle powinien zostać wykopany z polityki. Znaczy, że nie powinieneś masz... tak jak w pierwszej Rzeczpospolitej, masz kasę i nieruchomość, możesz się zajmować polityką, bo jesteś, powiedzmy, już trochę oleju w głowie masz, bo coś posiadasz. No, ktoś, kto nie posiada nic, nie powinien mieć ani prawa głosować, ani nie powinien mieć prawa w ogóle być politykiem. No bo jak on nie umie głupiej działki kupić, albo samochodu, albo rodziny założyć, no to co dopiero on może wiedzieć o polityce? Ja bym posunął się dalej, że jeżeli ktoś nie prowadził firmy swojej aktywnie przez przynajmniej x lat... To... Ale wiesz, teraz jest definicja firmy tak pochrzaniona, żeby odpadli wszyscy z szarej strefy, a oni są akurat dosyć pożyteczni, więc ja bym nie chciał ich odciągnąć od prawa decydowania. Czyli po prostu ten, który ma kasę, tak? Ten, który ma rzeczy. No tak kiedyś było w niektórych republikach, no w Stanach, jeśli wierzyć niektórym informacjom, to na początku XIX wieku mogli głosować ci, którzy mają albo żonę i dzieci, albo nieruchomości, albo są posiadaczami jakichś tam majątku, czy to w srebrze, w złocie, czy w jakichś tam innych aktywach. Kreator, ktoś, kto nie miał ani jednego z tych trzech podpunktów, to po prostu do widzenia. I jeszcze sprawdzano, czy z konstytucji mam jakieś pojęcie w ogóle. To ty mi powiedz teraz publicznie, czy właśnie o tych wszystkich historiach, o których mi teraz opowiadasz, to czy ty w końcu zrobisz tą historyczną audycję, o której będziesz właśnie opowiadał o takich rzeczach? No zrobimy, tylko... Jak na razie staramy się w konserwie część rzeczy przemycać, a jak powiedzmy zbierzemy jakiś no, wolny czas, żeby ponagrywać trochę na zapas, no bo to też trzeba mieć, tak jak w wakacje robiliśmy, bo wszyscy pozawieszali audycję, a my nagraliśmy offline, żeby po prostu cały czas coś tam leciało. Dokładnie. No to tak samo planujemy z tą historyczną, że ruszymy, jak będziemy mieli już trochę pomysłów. Żeby... Nawet was opieprzyłem przez pomyłkę raz. Ten to... to odpalić. Nie myślimy o tym, no jeszcze jest plan na audycję Podróże z Kreatorem, no bo w 13 krajach byłem. W razie nie będę boso przez świat, bo ja jestem leniwy, to jeżdżę autem wszędzie. Ale no trochę pojeździłem, zwłaszcza kraje te bałtyckie, to dosyć dokładnie mam obcykane, czy tam Rumunia, to mogę nawet przewodnik wydać, jakbym się uparł. Teraz Paweł Krzyżaniak robi reportaż ze swojego pobytu w krajach tam Dalekiego Wschodu, Tajwan i różne te okoliczne to kraje. To chętnie przeczytam, bo mnie Tajwan bardzo fascynuje. To mam nadzieję, że on to nagra nawet, także myślę, że będzie nawet czego posłuchać. Z kolei Sławek Muturi, czyli człowiek, który prowadzi u nas nową audycję Freedomia, to był człowiek, który był we wszystkich krajach na świecie. I on o tym... To przebił Cejrowskiego... Fior, bo myślę, że kiedyś Polacy, którzy najwięcej byli na świecie, to Cejrowski i Fior, bo kiedyś tam chyba nawet Cejrowski się śmiał, że musi raz na jakiś czas nowy kraj odwiedzić, bo tam ktoś mu tam deprze po piętach z takim. No właśnie, bogaczy. Więc wiesz, ja tego oczywiście nie sprawdzę, także być może on kłamie, ale podejrzewam, że nie. No wiesz, jest limit, wszystkie kraje, więc nie? Po prostu Cejrowski był może we wszystkich, Fior też już niedługo będzie we wszystkich, no to jeszcze zostaje tutaj z Freedomi. No on już, Sławek ze Freedomi Muturi był na pewno we wszystkich już. Ostatnio chciał ten nowo utworzony ten tam odwiedzić, także nie wiem, czy już tam był w tym Sudanie. A to może jest pierwszy na liście w takim razie. Czy już był w Sudanie Południowym. Także, to czekaj, to wiesz co, to Kreator, jeszcze jedną rzecz, bo jak trzymamy cię tu bardzo długo, podaj swojego maila jakiegoś, żeby ludzie mogli cię zachęcać do robienia tych audycji lub na przykład przesyłać różne dary na przykład dla ciebie, żeby cię jeszcze bardziej zmotywować. Dary to na konto. Dary losu. Przydadzą się, bo mnie okradli niedawno przez okno w Leźli. My goodness. Ale to już chyba mówiłem w konserwie kiedyś. No a co do maila, no to jest taki prosty do zapamiętania mail. kreatorc@wp.pl. O, i to jest... Tylko, że kreatorc pisane razem. kreatorc@wp.pl. Więc wiecie, bo to trzeba ludzi zachęcać do tego, żeby robili audycję, a kreator ma potencjał duży. Możecie podsumować pomysły, jaka historia was bardziej interesuje. No właśnie, na przykład, czy chcecie, wiecie, zobaczyć, jak naprawdę wyglądał wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych, na przykład. Czy tak, jak was uczą w szkole, czy jak było naprawdę, na przykład. Albo jak... Znaczy, no, wielki kryzys, to tam taki wielki nie był. No dobra, już nie. Ten obecny to nawet nie jest kryzysem. Nie wnikajmy w szczegóły, na przykład, dlaczego uparło cesarstwo rzymskie i tak dalej. No wiele takich rzeczy, które, no wiecie, jak uczycie się w szkołach, to muszę z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że prawdopodobnie uczycie się nieprawdy. Ponieważ... Nikt prawie nie wie, że cesarstwo przez 100 lat istniało tylko dzięki temu, że zrabowało złoto daku z Rumunii, takiego ludu. Więc ponieważ jak ja zacząłem czytać książki, takie wiecie, takie, gdzie ludzie się coś znali na tym, a nie podręczniki, no to z takim jakimś oburzeniem stwierdziłem, że w szkole uczyli mnie pierdół, że to było wszystko nieprawda. No może nie wszystko, ale sporo rzeczy było nieprawdą. Także jeżeli chcecie, żeby kreator był takim... wołoszańsko-cejrowskim, to musicie go zachęcać mocno do tego, żeby swoją karierę tutaj medialną. Bo to taki wołoszański jest potrzebny drugi, taki radiowy. Nasz polski wołoszański kreator. Dzięki ci wielkie za te 13 minut i 25 sekund, które spędziłeś z nami. Jak no. 9.11 WTC. Do zobaczenia, kreator. Na razie. To był kreator w kontestacji. Jest godzina 22.02, co oznacza, że będziemy powoli kończyć dzisiejszą audycję. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Podrabiając hasło pewnej rozgłośni radiowej, także słuchacie kontestacji, jeszcze kogoś odbierzemy, także jeszcze możecie dzwonić, wylosuję sobie jakiegoś rozmówcę. A co powiem? No trzeba powiedzieć o sponsorach trochę, no niestety, no trzeba. Trzeba, ponieważ kontestacja utrzymuje się dzięki sponsorom. Co ciekawe, sponsor to nie jest taka osoba, która przychodzi, reprezentuje wielką spółkę i mówi, ja wam dam 1 000 000 złotych teraz, działajcie. Ponieważ gdyby taka przyszła, to byśmy nie musieli już mówić o tym, co audycję. Sponsor u nas to jest taka osoba jak ty, słuchaczu. Że ty jesteś, zarabiasz sobie tam gdzieś albo na tym swoim marnym etacie, albo, broń cię Boże, w budżetówce, albo masz firmę, albo w jakiś inny sposób. I postanawiasz, że fajna jest kontestacja i że chcesz, żeby taka kontestacja istniała, się rozwijała, żeby zmieniała świat. No, więc wtedy wchodzisz na stronę www.kontestacja.com, po prawej stronie jest taka kolumna sponsoruj, tam sobie klikasz, kliknij i zostań sponsorem i przelewasz ileś tam złotych, proporcjonalnie do tego, co zarabiasz najlepiej. Czyli jeżeli chcesz się pochwalić, że twoja firma wspaniale funkcjonuje, to przelewasz 15 tysięcy złotych. A jak? A jeżeli chcesz pokazać, że jesteś biednym studentem, to przelewasz 5 złotych. A jak? Ale mówisz, że kiedyś się odegrasz i kiedyś przelejesz 15 tysięcy. Także tak to mniej więcej działa i z tego się utrzymujemy. Z tego tutaj opłacamy sobie tam wszystkie rzeczy, które musimy opłacać, których wyliczać nie będę, ponieważ bym to wyliczał do godziny 24. To odbierzmy sobie Krawca. Cześć Krawcze, jesteś na antenie. Cześć Hugo, serwus. Dzień dobry. Co by nam chcesz powiedzieć na temat zarobków parlamentarzystów jeszcze? Czy coś nowego? Czy coś jeszcze nie zostało powiedziane, co powinno być powiedziane? Ja tam nie wiem. Ja tam byłbym za tym, żeby zwiększyć posłom pensję, uposażenie, wynagrodzenie, takie różne tam dodatki, żeby im dawać dużo. No bo ja chyba przy następnych wyborach sam będę coś działał i będę gdzieś kandydował, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Do czegoś tam będę kandydował. Do Senatu jak Olo. No bo to najłatwiej chyba, nie? To tak można spróbować jakoś tam poprzez znajomości. A że mam dużą rodzinę, to i obiecałem, że jak wiesz, jak coś to pomogę, no to powinni dużo zarabiać, ja tak uważam. Fajna to robota jest w ogóle. Czemu nie? Ja nawet na premiera mogę być, jak wiesz, jak Tusk daje se radę, to Ja też tak mogę spróbować, tak właśnie troszeczkę na dyzmę coś tego. Myślisz, że te wszystkie lobbyingowe ten projekty byś mógł przepychać, tak bez takiego odruchu wymiotnego? Bo to trzeba mieć taką umiejętność, wiesz, premier taką posiadł, a ty, to nie wiem. To trzeba się wyzbyć tak skrupułów i nie myśleć tak o ludziach czy tam coś, jakieś szczytne idee, wiesz, kogo to interesuje, ja chcę się dorobić. Ja tam idę po to, żeby się dorobić, bo w interesach mi nie idzie trochę za bardzo. Już w ogóle nie chce mi się już pracować, nic mi się już nie chce właśnie. I tak myślałem, że tak dla spokoju trochę też, wiesz, bym właśnie... Właśnie, jakbyś został takim parlamentarzystą, może byś stronę skończył kontestacji w końcu. No właśnie, bo wiesz, bo ja taki leniwy jestem, nic mi się nie chce po prostu cały czas. I nie wiem, no i co ja mogę z tym zrobić, no? No, to idealnie pasujesz do parlamentu właśnie. No i to dlatego tak myślę, żebym się nadawał i napić się lubię też, słuchaj, wiesz, i jak się napiję, to też w mordę też dać mogę dać. No i wtedy, wiesz, możesz, masz bar w miejscu pracy, masz immunitet, jak i wtedy w mordę możesz dać, to właściwie, wiesz, to idealne miejsce, to powinieneś kandydować, poprzemyć jako kontestacja. Tylko musisz mieć cztery program, czyli właśnie taki. Dobra, to coś na skrobie. Miałem kiedyś nawet dżingla, ale wtedy kandydowałem na prezydenta, ale teraz by mi chyba premier styknął, wiesz, tak myślę sobie. Tylko muszę się odpicować jakoś, bo tak, wiesz, trochę tak... Emerytury nie będziesz miał, bo prezydent tylko ma. Jak siódme dziecko stróża trochę wyglądam teraz. Muszę sobie na Photoshopie jakieś tam coś porobić, zdjęcia, wiesz, ząbki sobie wybielić, jakiegoś garniaka sobie kupić, okularki, tak żeby mądrzej trochę wyglądać. No właśnie, myślałem, żeby dyzmę dać w kontestkinie. Może to jest dobry moment, żeby tam umieścić ten film. Dyzma. Nie wiem, czemu zawsze jak patrzę na dyzmę, to kojarzy mi się Tusk. A to jakieś takie zboczenie masz. Nie. Dobra. To się zrzucę. To dzięki ci wielkie, krawiec, żebym jeszcze mógł odebrać na przykład Mariusa. Cześć Mariusz, tylko krótko teraz, bo już po 22. Dzień dobry. Zauważyłem, że mnie odebrałeś, a mnie odebrałeś. A odebrałem, a co by nie. A co by nie. Ja taką... O, też słyszę się po głos. Coś jest nie tak najwyraźniej, ale to jakoś to przeżył. Ale ciur, będę się słyszał i jednak jeszcze mówił. Tym bardziej, że zmieniamy sprzęt już w kontestacji teraz. No, tak. Dawaj. Odnośnie tego, co tam, jak tam zrobić im pensję, wyliczać, no nie? Bo oczywiście tak najlepiej byłoby wrócić do tych czasów, kiedy ktoś, kto reprezentował naród, zarabiał zero i robił to dla idei. Ale tak w ogóle to można ich jeszcze traktować jak menadżerów. Czyli jak klub, na przykład, którym się opiekujesz, zarabia dużo, to masz premię, a jak nie zarabia wcale, to cię wykucają. Czyli na przykład, jeżeli taki PKP zarabia dużo, to ty też zarabiasz dużo. Jak zarabia mało, to ty też zarabiasz mało. A jak nie zarabia, też nie zarabiasz. Czyli uzależnić ich pensję od działania, funkcjonowania tych państwowych spółek. No co ty, to wtedy wiesz, to by tak działało jak KGHM na przykład, który zarabia kupę kasy, albo jak telekomunikacja tam polska, francuska swego czasu, to spółki państwowe mogą zarabiać dużo pieniędzy, to tylko kwestia właściwego ustalenia prawa, otoczenia prawa, żeby wyciąć konkurencję prywatną. Dlaczego elektrownie ten... Też o tym myślałem jako o takim największym minusie, tak, że można po prostu zrobić tak, jak się przeważnie robi. Teraz trzeba się robić tak, że ma się to w dupie i one po prostu tam sobie wegetują albo upadają. A jakby tak faktycznie komuś zależało, to po prostu właśnie wykaszali tylko konkurencję. I to no, jest taki... weźmy sobie kasus słynnego takiego pierwszego lobbysty, czyli pana Grabka, który ze swoimi żelatynami potrafił wychodzić korytarzami, cła na wszystkich konkurentów ze wszystkich możliwych krajów dookoła. I teraz właściwie... I potem myślę, że Sławek Sikora troszkę w swojej audycji, jak będzie ją miał tam od października, to on troszkę więcej powie o takich różnych przekrętach, o których tam razem rozmawialiśmy, między innymi jakieś tam wprowadzanie ceł na napoje gazowane, słynna no już afera spirytusowa, to wszyscy wiedzą, ale jest kilka takich, o których mniej osób wie. No. Chociaż wiesz, była taka reklama, nie, to był dowcip taki rysunkowy, że jest tam gość przed jakimiś tam wyborcami, niby polityk, i on mówi, że mam tam willę piętrową, mam najnowszego Mercedesa, seksowną żonę, ileś tam milionów na koncie, więc jak mnie wybierzecie, to dużo nie ukradnę. No. Także można się trochę taką logiką, prawda, tutaj kierować. Natomiast ja uważam, że to jest debilizm, patrząc na to, co oni dzisiaj robią, tak jak według pana lista, żeby im podnieść pensję. No, pojawia się od razu pytanie, za co? No, za to samo. Więc po prostu najsensowniej stwierdzić, że jeżeli ty faktycznie chcesz dobra państwa, dobra ludzi, jak tak się deklarujesz, to ty to będziesz robił choćby i za darmo, tak jak wolontariusz. A powiedz mi, kiedy politycy zarabiali nic? Znaczy, kiedy tak było i gdzie? Jeszcze chyba w starożytnym Rzymie. No to dawno dosyć. No to, w sumie. Ale ostatnio to tak nie, tak? Czy tak ostatnio... Wiesz co, ja nie pamiętam, czy... Ostatnie 1000 lat? Kraju, który... Znaczy, musiałem to sprawdzić, tak? Bo na ten moment nie pamiętam, czy gdzieś było... Znaczy, chyba nigdzie nie zarabiał tej chwili zero. Wiesz, nie pamiętam, jak to było ze Szwajcarią? Nie wiem. Ciebie się pytam. Nie mam powiedzieć. Ja tu jestem dziennikarz, ja tu zadaję pytania tylko. Ja nie pamiętam. Wiem, że w starożytnym Rzymie tak było, że chyba zero zarabiali tylko właśnie dla idei. Natomiast czy później, to nie wiem. Oczywiście możemy zrobić system, prawda, z jednym władcą, monarchia, jest król, tyle. Okej, dobra, to dzięki ci wielkie, Kokman. Mariusz. Mariusz, bo Kokman mi tu dzwoni cały czas. Dobra, to odbiorę od razu Kokmana, zobaczymy, czy się odezwie tym razem. Czy masz podłączony mikrofon? Teraz ma. O, jesteś, ależ głupi. Jest, bo wtedy z karty dźwiękowej byłem ustawiony. Fantastycznie, dobra, ja cię już tutaj przyciszam. To powiedz jako ostatni już tutaj w audycji. Ja powiem ekonomicznie. Proszę cię bardzo. Przede wszystkim, że kto ile zarabia, powinien decydować rynek. Więc jeżeli ktoś zgłasza popyt na usługi posła czy senatora, to niech nawet da mu 1 000 000, 2 000 000 czy więcej złotych. Ale nie wiem, czy ktokolwiek zgłaszałby popyt na takie usługi. No za czasów Lwa Rywina to było 7,5 miliona do podziału. No, czyli, no tak, ja też o tym myślałem, właśnie, żeby diety były zerowe, tylko no, żeby z lobbingu ludzie żyli. No ale to też trochę niefajnie, no bo jeszcze jest ten cholerny przymus, prawda? No, za ustawę, żeby... Że ja chcę na przykład, nie wiem, wysokie cła na wszystkie rozgłośnie, ale nie na moją. Na przykład. Albo dotacje na moją rozgłośnię. A ciekawe, czy tak by nie wyglądał na przykład system taki właśnie takiego totalnego wolnego rynku wszędzie, takiego anarchokapitalizmu, gdzie siłą byłby pieniądz i kto więcej da, ten zmusza innych do swoich rad. Tak, i to się w ostatecznym rozrachunku nazywa król właśnie. Czyli król byłby ten najbogatszy. Tak, bo on posiada wtedy najwięcej, wtedy on sobie zagarnia wszystko, cały kraj i wtedy mu zależy... Tak sobie domyślam się, jak już sobie sam zagarnął te wszystkie rzeczy, które były niczyje, no żeby tam nikt mu tego interesu nie rozwalił. Wobec tego prowadzi sobie tam jakąś zdrową ekonomię, no bo wtedy zarabia na tym. I on musi to utrzymywać, on musi być na szczycie, bo jak ktoś będzie bogatszy od niego, to wtedy on zostanie królem. No, czyli taki ekonomiczny stirneryzm prowadzi do monarchii. Musi utrzymywać, musi ochronę przede wszystkim zapewniać taką, żeby nie było burd, bo po pierwsze ludzie się wyniosą, jak będą burdy, a jak nie będzie wojska, to go jakiś ktoś inny najedzie i mu przejmie, także no to ma trochę to sensu, muszę powiedzieć, tak teoretycznie oczywiście. Bo czyli prowadzi to do jakiejś takiej monarchii patrimonialnej. Król jest właścicielem wszystkiego, prawda? Nie jest nawet władcą, tylko właśnie jest właścicielem. Znaczy nie wszystkiego, co tam jest, nie czyjeś, tak. I może komuś nie. Tam. Czyli, tak, czyli to, co dzisiaj jest państwowe, to wtedy jest królewskie. Tylko, że teraz to się wszyscy wstydzą, tak mówią, że no to nie jest tam czyjeś, to jest państwowe. To jest nasze, wszystkich naszych, nas jest to. No i to nikt nie wie, o co chodzi i wszyscy kradną. No a jak jest wiadomo, że jest królewskie, no to jak ktoś kradnie, to przychodzi król i strzela mu na przykład. W brzuch, tak. Jak ktoś polował w pańskich, tam w królewskich lasach i kradł królewską dziczyznę, to wtedy król mógł go skazać tam na różne nieprzyjemne. Tylko jedno ale. Co jeśli król ukradnie u kogoś małego, prywatnego? To jest tylko... Bo za tym jest okej, okay, prawda? Ale jeżeli król ukradnie, to wtedy już nie jest fajnie. Ale on traci wtedy reputację, nie? Traci tę. No właśnie. I to jest zasadnicza właśnie taka kwestia, że wtedy chyba mu nie zależy, ponieważ właśnie pojawia się bunt wśród ludzi, że kurde, że ten gość postępuje nie fair i wtedy zastanawiają się, czy może by jakiegoś innego króla nie obsadzić na jego miejsce. Ale wiesz, takie bunty to zaraz tam lewaki wykorzystują, jakieś inne środaki, górniaki, prawaki i różnie to bywa. No bo mają lepszy PR, mają lepsze stacje, wiesz. To jest, widzisz, kontestacje próbujemy prowadzić w sposób taki, żeby to było jakieś wpływowe radio. I robimy te wszystkie inicjatywy. Żeby właśnie nie było tylko tych lewaków wszędzie. No dobra, to już nie będę przedłużał. Generalnie podsumuję tak, że dyskusje typu kto ile powinien zarabiać są w środowisku ludzi wyznających wolny rynek troszeczkę takie dziwne. Bo po prostu, no, kto ile powinien zarabiać? No rynek decyduje, no. Jak, jeżeli, powiedzmy, ktoś jest zadowolony, bo może tak być, z usług swojego posła z danego okręgu i na przykład Włoszczowianie mogli być zadowoleni z tego, co zrobił dla nich Gosiewski. Dlaczego nie mogliby się zrzucić na niego za ten peron we Włoszczowie, żeby zrobili, czy we Włoszczowej, nie wiem, 20-30 tysięcy złotych, dolarów na niego, no bo to dobrze zrobił? Dobrze. Dla nich? Dla nich świetnie, nich. Tak. Chyba trochę Tak, ale płaci konsument, prawda? No płaci, tak. Znaczy płaci klient PKP, czyli płaci każdy podatnik, bo PKP jest deficytowe, więc ty płacisz de facto za Włoszczową. No nie, na mało pociągu się zatrzymuje. Wiem, dobra. Tym optymistycznym akcentem dla mnie ja się żegnam. Dobranoc. Dobranoc. To był Cokeman w kontestacji. Słuchaj, Sewer, ja nie wiem, jak ty mu tę sprawę przedstawiłeś, ale on taki jakiś ciągle nie kubaty. Sewer, powiedz mu tak. Bob, Polska to bidny kraj, którego nie stać na odprowadzanie pieniędzy do Ameryki. No, powiedziałeś mu? No i co on ma to? Że to ich pieniądze? No i co z tego, że ich, no ale zarobione u nas, no powiedz mu Sewer tak. McDonaldy należą do was, ale stoją na polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i potem naszych ojców. I dlatego strona polska będzie z nich czerpać korzyści i zyski. No, i im szybciej się do tego z tym pogodzi, tym lepiej. No i niech pozdrowi swoją żonę Lucy ode mnie. Co? Ja to nie przyjmuję do wiadomości, no co? Jak on tego nie traktuje tak emocyjnie, no niechże się z tym prześpi, no... Wszystko można znieść. Jak oni nas sprzedali w Jałcie i następne 60 lat mieliśmy przesrane, no. Jakoś żeśmy to znieśli, no. Sewe, powiedz mu, żeby nie dar ryja i żeby nie histeryzował, bo to nawet nie wypada prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, no. Nie sprozić mi tu tymi papierami! Co powiedział? Jak to rzucił słuchawkę? Popatrz, Sewe, no popatrz, jaki to jest cham, no. Słuchaj, obraził mnie. Nie łącz mnie z nim więcej, jakby dzwonił jeszcze raz. Cześć. No, także to była kontestacja, wydanie główne, które jest w poniedziałki o 21:00, co tydzień, każdy tydzień, teraz już wakacje powoli mijają, więc tydzień w tydzień będzie już, mam nadzieję, kontestacja. Jeżeli nie będzie wydań na żywo, to będą nagrane, ale częściej będą na żywo i tak co druga audycja będzie z gośćmi i za tydzień będzie na pewno bardzo ciekawy gość, tylko muszę sobie wybrać jednego z mojego zbioru umówionych gości. Dzięki wam wszystkim za to, że byliście tutaj ze mną w audycji i widzę, że na czacie tutaj ludzie komentują wystąpienie Martina w Superstacji, który tutaj alternatywnie, równolegle uczestniczył w rozgłośni Superstacja w nagraniu na żywo. Także jeżeli ktoś to nagrał w tym czasie, to zapraszam na nasz adres mailowy redakcja@kontestacja.com i wtedy to umieścimy gdzieś na naszej stronie. A jak nikt nie nagrał, to nie będzie. To trudno. No, bo tutaj popieramy takie działanie sobie, więc jak chcecie coś mieć, to musicie to zrobić. Jak nagracie takie nagranie, to nagracie i wtedy będzie puszczone. I zapraszam was do innych naszych audycji. Codziennie o 21:00 są audycje na żywo, ale o innych porach są również inne audycje. I będzie ich dużo więcej jeszcze w październiku. Wtedy w ogóle będzie wprowadzana nowa ramówka i będzie dużo nowych ciekawych rzeczy, dużo nowych ciekawych audycji, o których mówiłem troszkę już na samym początku głównego wydania. Marcin Kugo-Kosiński to był. Żegnam Was, do zobaczenia za tydzień. Pa! Albert, wychodzimy!